الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. سورة واقعہ کی ذیم قسم بیانی دی جنتیان پس دا مقربین و سابقین انا اللہ تعالی من چارسو کو ناوی پس اصحاب الیمین خلاص والا خلق آمانا جام اللامی ولا بخلاص ورکل شوی او یا یمین د یومن نو هغه خلق چې ډیر د خیر او د برکت خاوندان او دریم هغه و چې د جنت ښي طرف ته دی نو ځکه دې ته اصحاب الیمین وي چې به هغه طرف ته روان وي کوم طرف ته چې جنت دی چې هغه به دې خلاص غاړې ته وي داوی شان ذکر کئی و اصحاب الیمین او خلق جام اللامی بخیل سنو کی روان بی او اللامی بوسر ای طول خلق بیوینی دیو جنا جسو کی اوینی ملائکم داس اعراب والا اغیب والا مبارکی ورکی منا دا اصحاب الاعراب ان سلام علیکم لم يدخلوها هم يدمعون نډیر علامه نور هم دي ولیکن دا په کې لوی علامه ده چار مسلمان مؤمن جنتی سره به په خلاص کفایي دي ابدا عمل لامه روان وي ما اصحاب الیمین سلوی شان دي ساجی بشان دي ذې خلاص والو خلقو ډېر د تعجب خلق دې کنا ټول مخلوق په حیرانی قیامت کې او خاص کر هغه خلق چې دا وی په ذهن کې دانوا چې دا خوار پکړ خداو گیتګي ادا د دنیا غربت او فقر والی دیو جنت تزی دایی چا زین که نرات لگ اویخ پلزان مخ که کڑه و چاول خوبا منگا داخلی گو جنت تا دکا منگا دنیا که دیر عملو نکلی دی دیر خوارهم کلی دی وقت پل خیال که ارسوک داسی دی والله رب العزت خدا نو ویلی چې ډیر خواري وکړي اړیر ځانو نو کړاوي او ځان نتی لوباسه دا کوم دی وی الله خبر خواږي رکړي وا چې لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله خیرست عمل ګوري تاسو اوس لګیاه ځانم باری کړي خبر نه چې الله سن غواړي زمونږ نسوي چې خیرست عمل والا ګورم ډیر عمل والا نه پندو نه ګورم وساړې نه ګورم بوتاوي نه ګورم بلکې خیرست عمل او خیرست عمل پیغمبر وي چې دوه خبرې پکی دوه شرطونه پکی دا خیرست عمل دی الاخلاص والثواب الاخلاص والثواب چې اخلاص پکې نه عقیده صحیح د توحید او چې مطابق د سنت د پیغمبر سره ډیر خلق وای ډیر ټولی وای او ډلې وای او لخرې وای چې غي په دې خیال باندې روان چې دې چیزو جنت ته او عمل یې د جنت ته تلو نه دی ولې غي په خپل خواخوا باندې چې څه خواخوا غي کړی چې څه خواخوا نه غي کړی د مشرانو خبرې اوی پسیتلی نو بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون چې قیامت شنو چې غیر سپتمای غیر بزین کې صحیح غیر کوم امیدونه ای ناغه به ختمی عیس و نه نور نور سبوت مخه لراشی نور نور سو مخه لراشی نو دابم پکې راشی چری چې کوم خلق ته جهنميان وي گمراهان وي نه با اصحاب الیمین چې الله یې ډیر لوی شان وي عقل کې ذرات لونه دي تب استفهام او تعظیم د پاره ایجاد کړ نه خلق به حیرانی چې دا خلق دې دی څنګه جنت ته دی څنګه اصحاب الیمین کرالو دی څنګه الله سره په مرتبه کې دومره نږدې شو ناشنا وې ځکه او تما اصحاب الیمین ویلي چې د خلکو د فیصلې خلاف کار بوشي د خلکو د عقیده او د نظریه خلاف کار بوشي چې دی په کې جنت ته روان شي او الله ولا ځانوم کې چې اصحاب الیمین رااله چې دا او شریانه او پسادیان وی سیدر مخدود پدا سی بیرو کې وای چې صفادی د ازغونا الله ته معلومه چې دیونه سمره برکت دی بیر او ارزای کې د دې جدا جدا حیثیت دی او سوره نجم کې راغلی وو نبی علیہ السلام تلو معراج ته دا د آخري منزل و دا هغه سفر آخري ځای او سدرۃ المنتهى عندها جنۃ المأوى مغه بیا صحابه کرام ته کارګزاری بیانوله ورسو چرایي سفر نه کنا کارګزاری بیانې دا وی ته وی چا ونوا سدرۃ المنتہا وتوي پانی خدا سوی کا اذان الفیل دا چې د وګونو په شان دي ټټ ټټ او میوی داغی چوی سمارو نو کا قلال حجر دا حجر قبیلی مٹکے سمر غٹی دی دا سبل زینوی آم شعوری وی کرنا خواد وی داغی دا مٹکوم ریو یو دانا دا داغی کرنا صفت اغی تکڑو دا غصی دا جنت طول بیری چی دی آم دا قصی دی یو روایت کرا دی ابن کثیر ذکر کوي داسی دوری منصور کوم سیوطی ذکر کوي چې صحابه کرام نبی علیہ السلام ترال حبیبی چې مونږ هو واورېدو چې نفل جنته شجرتن موزیتن توزی صاحبہ چې په جنت کې ونه ده zarar نه کړه اسو کو ته نزدیکی نو zarar ورته رسي نبی علیہ السلام یو ماہیا کما ونا دا ناغی ویچے اصدرتو دبیری ونا دا نبی علیہ السلام علیہ السلام یقولو ولی تاسو دغا ندی اوری دلی چی اللہ وی چی فی صدر مخدود بیر دا فازغی بکی نشتا جعل اللہ موضع کل شوکن سمرتن دا هر ازغی پا زیبان دے اللہ میوہ پیدا کرد ادوم را ازغی واری پا بلاونا کی نشتا دا کبیر کی جسم را دی کم دے گی چی خلق شپول جوڑی دا پسل نچا پیرا دا نو دا دین والا غنی راوڑی دا کعبت دا سی تش ازغی کن تم راضی وبل سکی نشتا خود جنت اغا چی دی ازغی نشتا دا هر ازغی پا زیبان میوه دا او دا سی میوه دا چنبت اللہ فیا سبعین اسنین و سبعین الوانا من الطعامی چپاغی کی با اللہ رب العزتو دو او یا قسم طعام پیدا کری دا سنگا پیرا دا ما یشبہو لونو احد غیران او دا سچی هر یو دبلنا بدل پرنگ کے بدل پرنگ کے بدل او یا قسم طعام ندی پکی او بل قول دار چې عربي راغې باندې چې راغې ای خدا سي به مخاون تي نبي عليه السلام ته وی چې سمعتک تذکر ان فی الجنۃ شجرۃ موزیۃ ستانه مې اوریدلې ښا چې جنت کې اوه نشته دي چې هغه ضرری ده ازغی دی پکی نبی علیہ السلام تا پوزو کو چی کماو ندا نغی اصدرتو نبی علیہ السلام وردہ جواب ورکو چی ٹک دم بیر ادا او دنیا بیر و پشانتی نا انتا تا نیویلی چی تشنمو ندی دلتا او دا غیو تاوی چی اللہ دا هر ازغی پا زیبان دی اغی کی میوه پیدا کری دا اغا دنیا دا بیری پشانتی ندا چی بنده تا ضرر رسی فی صدر مخدود اغا بیری دی چی باغی کی چی اغا سپا کری شوی دی دا ازغونا مخدود اللہ دا غز پیدا کری دی سبا کلی دی او دیم قول دار ویت راغلیو چی توائف کیو باغو یو علاقہ وان چی طول توائف پاغی مشعورو چی خلقوی توائف کلیری میوی دی نا بکی یو زیو چی اگه که داسی ناشنا میوی وی کنا چاغه بلځه کې نه وي شکلونه د نورو په شانتي نو خوندونه د نورو په شانتي نو بغیر د یوسر نه با داغه نه جوس به ده لاس نه ناغي کې چاوي چیرکه جنت کې داسې زه داسې ونی ینو ډیر بخای آیا خبر اوسې نه دا غزلو کی داو چیرا کدام زان سر اوڑو نخبئی پتن لئی جنت کی دا سشتے کنشتا دی پس او بیار مان کو چیرا غران پاتشوی اللہ رب العزت وی داوی چی پیسی در مخدود سمرا زور ورکو چی دا دیز ایوان بسی او بیر بسی تش از غیدی دا تلی رکولشی او دا جنت اغا چی دنا بی از غو دا کنه صفا لکه دا سپیدار پشانت از غیب اکی نشتا اللہ پا خپل قدرت سردا سکڑی نخوا وطلح مندود او باغی کی کیلی دی جخت جخت طلح طلح مبصرین ذکر کیا بیا ابن جریر خو پیارو مڑی کی نا شل روایات آتیر شبہ ذکر کئی او آخری خبر بدائی چی هو الموز شجر و موز کے لیے تو ہی پار بے کے نمی اداس دے لکھا داغی پشانت کنا او بیا بیا ہوئی چی داؤن کیلت نمرات دا او گولے دنیا کیلانا دا خو اللہ سیدی دا پارا پیدا کری چوی پی جنے نمونے ازدکے دکال تو بیا تا پوسو نکوے چی دا سنگ دا سشی دی دیتا سنو ما غستیشی دیتا سنو ما غستیشی اللہ دنیا کی پیدا کرو چی دا علم خومی کنا چی دیتا پوستا ضرورت نی چی دا کما میوا دا خوا ایبا پا کدا سڑی رکھو تولنا اوتو بهی متشابہا نزیتوی و تولحن منزود دامانا چی بالکل دا سی او بل سر جختی دیر خیرازینا او یو شانتی دا نچی سب یو شانتی خی او سو پاکی دا سی وڑیونتی او سو پاکی سخاونتی منزودن لگا اتار یو قسن سلسله وې داغي جوختوالی طويل شي وذل ممدود او سوري دي ډیر اوږد ممدود هغه سوري چې داغي انتها نشته دا حدیث ډیر نقل کړي هر مفسر جنۃ الجنت شجرۃ ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها مئات عام او سبعین عام لا یقطعها چې دا غزه پاس باندې سوری او سل کاله منزلو کې نو دا غینه به نو دیا او یا کاله یاد کړی دا غیونی دا سوری نباو نو دی او بیا ویلیو چی دا غی من سمرا دے تانا تانا سمرا سادر تی چا پیری گی نبی علیہ السلام وی چی تانا خود دمرا دا چی تاس خوز پاگی سپوئی گی نو کلی دا مثال پیش کلیو چی اوزوان او خی باغی باندې بند سور شي او دا غینه چا پیره ګرځي نو لسقطت حرمن هغه وخه باندې ډېر کمزور نه پریوزیو ختمه بشي خدای نه چا پیره یو چکروم نشي وانه او دې مثال دا ذکر کړو چې دا سه کارغه پیدا شي او خود الوتوشی دا پرواز سی اوگا پرواز شروع کی داغی نا چاپی را مونگ مخیویلو چی بازو ویلو کارو کم از کم زر کال اومل ناغا داغی تنی نا چاپی را نشی گرده دی یو چکر تیم نشی والی چاپی را داو نا دا چه ده هر جنتی پا جنت کی داغینا سانگ رسی دلی دی اونی ندی که نسا ناشناسی دو ندی نزکا ونا خود دغی چه سانگی پانی او که چه تمی وار پورین خطی دا سی چه بستر گو نخ کاری ده دنیا ونی دی که او آغا چی دی نو یو خدای لرګي پکې نشتا سونه دا سانګي د چاندي دیو پانی د بلس دیو دا شي نشتا پکې او میوی دا سری چې په میو کې سوره سوره قسمونه طعامونه دي د انسان د پاره ناشنا ناشنا او دا سی ونی دی چه دا جنتیانو جوڑی او کپڑی با دا غین را پریو دی گندکڑی جوڑی با او اسرکڑی دا ونو نرا پریو دی دا سی دا غین دا پارا باگی جدا جدا زیو نئی بکسی بای دا سی دو نبا دا غین برا وردی ندا خوانا ندا ونا دا سی چی پاگی که تو عامو ندی سحادی نشتا پاگی که دا جنتیانو لباسو ندی سحادی نشتا او پاگی که دا عموی لیو کنا چی کلب دا غینا حور و غلمان را نازلی گی دا عم پکی نو نداسی خب استش نمی دا ونی دینو د دې دنیا د ونه په شانته فن ده دومره وګد سوري وذل ممدود ذلن ذلیلن سوري دې دې وګد و ما ایم مسکوبن او بذیرت ویدن کیم مسکوب سکب توې بیدوت ویل شي چې وقفه پکې ناراضي بریک پکې ناراضي بلکې رواني بس سلسبیلا زکه وبدل ته پودرې دو سر خراب شي کنه د ملکو حشرات پکې پیدا شي څوک وته خاورې ورځي اېدا ته ورځون یا وځاګنه څوک پکې دوايي چی بیا پکې څوک سکینو بو کې خوان د زګې په یو ځای ودرېږي نو د جنت هغه وبکه په یو ځای ولاړ دی او مقصدی فرق پکې ناراضه او کروان دي نوم نمسکوب هغه ته وي چې همیشه راته وي دن کې بمایم منامرن فیرجو سره قمر کې چه ده اسمان نو برا روان شد ده مکی نو برا روان شد جنت که باو بی مسکوب ان همه اشارات و ایدون کیم او دا داسی او بدی کنا چه دنیا کی چرتایی نو خلق ننداری لزی چه را بحرین کیوی آبشار ده دخر نو برا بایی خلق والحدی ده نو تماشی لزی اگه بس او بایی اصب حسنی اصب شان تا دا جنت او بودی خواه مسکو و باکیت کسیرت او میوی دی دیر زیاتی کمی پکی نشتا هر ونه دا میوی دا بغیر دا میوی نا پکی ونه نشتا بکی آنا پلوسا دا شی پکی نشتا هر ونه او په دیوم ناشنا دي چې وي تا به گنيشتا دلته خو چې وني نو تا نه به دغه سي فش لرګي وي چې برشي سانګي او پانی شنال ته وبګي ته مي وي کنه ملاوي کی با هم کته سانګو کې وني بر سانګو کې وي تکلیف پکې او هغه وي چې دنه د ویخنا باغ د میونه ډکای تنه به هم ډکې د میونه سانګې به هم ډکې د میونه هر سبا میوه میوي او کته تن راو شو کینو خالی ذهن پات کیږي حدیث کې راځي کنه چې دا وی په ځای او بلولاله کثیرتن یزکوې چې دا وی ونه هر ځای کې میوه ده لا مقطوعات داسمی ویدیم چې ختمی گینا رکی گینا چې توار پسی گردی چیرم مالټه مې پکار ده نو خلک وباته چې ته بادواله په دې ورځ مالټه سکه هغه جمی کې پوما کې راځي دې ورځ کې مالټه نه ځان مکړه وایي یره این دوانه مې پکار ده او ډاکټر را ته هولې ده چې ناغوی په دې وخت کې روره این دوانه سکه نو جنت کې دانشته چې ته په میوه پسې ګرځې چې نه پیدا کیږي نه لا مقطوعاتن هر وخت کې به مې وایي چې کومه غواړې نو هغه به وي اگر دې زه ته به هم اجت نه وي هر میوه لا مقطوعاتن یو معنا دار چې هغې کې قطعا راځي چې لکه دا خو په جمی کې کیږي اڅه د جمی هغه میوه په اوړي کې غواړې دا خو په اوړي کې کیږي نو ته په جمی کې غواړې دا خو ادار میوې خپل موسم دی نو دا دنیا غدی کنه آخرت هغې کې موسم نشته په هر موسم لا مقطوعاتن قطع کیږي نه یو دا از دویم دغم دا چه لا مقتواتن چه کٹ دیکڑا نو بس اغا غازه خالی پاتشی دنیا کی چه میوه کٹ کی بیا غوانی سمره بدرنگی خکاری خلقو یه رخو دا خو نو کٹ کول پکار کٹ کولو نیغا نو کٹ کول خوخا داری خیسته وخکاری دی او اس داوانی دا سی بی برکتا شوی ادا سی بدرنگی شوی وز جنت هغه چی دی هغه چې کټ کوي نو بل او پیولاړی دا نه چې کني سو وخت پس به پخېږي نه هر وخت به پخې هغه کینه دا هغه نور ته اجازه شتاونه هوا ته اجازه شتاونه نه نور ستا بلا مقطوعاتن ولا ممنوعا او نه داسې میوی دي چې د انسان نه منی شوی دي ولی منی شوی دي یو دغه معنا وه چې ازغې دي پکې بس لاس چې لاس کې وته نو میوې ته به لاسونه رسی او ازغي به مات شي دا خو ممنوعه شوه علاقه ممنوعه شوه یو دا معنا دویم کله کله میوه د دیو جنا د سړینا پاتې شي محروم شي چې ډیره برینو نو خلک ډیر زیات ځانو کړي هر ویورګا دغه ته نه ولو ک چر را پرې وتا ادا خو دې سړې دا هم نه چې وته خوږي ان دې تاسو ختې شي نو بس هغه ممنوعي د بعد د وجنا چډیر لرینو امه کې ذکر شو چې قطوف هادانیه د جنت میوې استخلی سر دین زديدي بس لاس تبو مجت ناراض ودانیه تن علیم ذلالها وذللت قطوفها تذلیلا بعد پکې نشته نو لا ممنوعه د وجنا حضری مدغه دا چې دنیا کې ته میوی ته ځکه نشي نږدې کېدې چې هغه مالک ناشته او سپېم تړلې دي نږدې شو ته چې دې میوی په خوند پوکي نو جنت کې دانشته مالک څوک دې مالک دې کنه دا جنتی داغه مالک دې کنه نخپل مال د چانه څوک منی کولی شي ولا ممنوعه دغه منه پکې هم نشته دی دغه پابندي پکې هم نشته دی چې مشو کوا انا د الله طرف نه حکم راضي ولا ممنوعه انا بند باندې تاسو بیماری راضي چې ډاکټر وته وایي چې غواړي دغه باندې خوري نه نه الته پال پرېز نشته چه دغی وجه نمانیشی ایس قسم من آوالی نشتا و فروش مرفوع یو معنی بستری دی پلنګو ندی قالینو ندی دیرو چتو چتو مرفوعه چه سنگ مخ که تیر شو یارستو سوره غاشیه کی رازی چی فیها سرورم مرفوعه سرور ادلتی و تفروش اوی ادوان مونه ذکو آغستو چه سریر خواه تخت تاویلش نو پا تخت بانده سو کینی نا سو پی غوڑی دلی کنا نو دلتی اغیی تفروش اوی دیگه ده پاسا بس بیستری و سو قالینو ناسو سیدو نوڑی دلی چگڑی روچت تی نیو مانا ده بیسترو ده پالنگونو ده ولی نعمتو نمخ که ذکر شو خوراکو نو شو نچه خوراکو شی دنیا که نبیا خلقوی کنا خلقوی بالا خراورا چه او سات دڑو لگو یو دڑی وقت نشتا خو هر وقت نا وقت تایی نال تا بڑی روک دڑر لگه حدیث کرا دی چه دی دنیا او یا کالا خو بداغ دڑی کچری دا کلو نوی کنا چنن تی نسمی میاشت جوڑی شوی دی ادوی مانا دادا و پروش مرفوع دا فروش نمراد زوات الفروش تش پرش و پالنگ بسکه نکه دا سوپیانو سوپی دا غصی وازی نستی خواه دا زن نمچان شری نا دیو سر ذکر وک چو پروش مرفوع حرام خاص نه کی حرام خو او کی چې الله رب العزت ویلو سورې نحل کې او سورې روم کې او سورې زمر کې چې من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الله تعالی د خپل نفسنا دا جوړې سره پیدا کړی لیتاس کنو ایلی ها نو سکون دا غسی نرازی خوا پفروش مرفوع دیر لوی احتیاط او پال او پریز دا قرآن سر پکاری نو دای مطلب پفروش مرفوع مرتن صدی اقا دی چه مخ که ذکر شو حور مقصورات فی الخیام و اندوم قاصرات الطرفی یا دلتا ذکر شو حور عین کامسال اللؤلؤ المکنون نفرش مرفوع اغا دی جنت اغا حور چه اللہ پیدا کری دی خدا خو بیا بیا ذکر شو بیا بیا ذکر شو دیو جنا بهتر معنا دار چې دل تمرات ته جنت او حور ندی بلکې د دنیا غبی بیان دي صحیح مسلمانانه موحدان موحدین چې وی عقیده توحید وا توبته نو فرش مرفوعه ای مرفوعه القدر چې الله دې دې قدر بووینه قیامت کې کنه جنت کې ډیر لوی قدر او دیر لوی قدر مندی بوئی ناغیت ہے ویلی و پروش مرفوع دیو جن نبی علیہ السلام یو بودے سر مزاق کاؤ ٹوکے کولے ناغیت ہے ویچے لا جائز لا تدخل الجنت بودیگانی جنت تنشیت لے ناغی بیخا تا مونگا سکم رخواره کو شپار ازم پزانی اوکڑی دیو چی ستان خبر وارو نو بس علا بلکار کو چی مخبق پاگی عملو کو شلکار پریدو مونگوی چی پیغمبر نندا سی خبر اکڑی دا پاگی عمل بکار تا مونگا سکواری کو خبا شوا نبی علیہ السلام ورته وی چې قران دې جوړ نه دی لکه نه او سوره نبا ابد يوم ني ویلی اخو علم اول شروع کوي عما یو تعم وی کنه حقیقت ویلی چې ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعبا اترابا نورا او سوره واقعا کې د نو ویلی چې وفرش مرفوع ان انشأناهن انشاء وجعلناهن ابكارا وی جنت تبع الذی چې الله زنه زیر شو کالو پیغله جوړ کی ابیا خوشاله شي ته یو حکار کړی دا خو ډیر حکاری مونږ وی دنیا کې وا کتا کتا ګورو او خاورو کې ځان له ځواني صحیح کو چیرا ځواني وکم دی تای مونږه بډاګان اسی کتا کتا ګورو خو دې خاورو کې د خپل ځواني غر وځي ګورو کنه دا خو ډیر سم کارو شي چې مونږ بیا پیغلی شو او الله ته خو اس کار ګران نه دی الله وستا سونه پیغلی جوړی کی ځواني بدل در کی الا به جنت ته ځه بډاګان ان پریدي چا خو دنیا وا کار څه پکار او ارسوک بګر دې دلارو کو سوکي بدلته وبډې نه ګرځي بیا دا بډاګان چا کې مې پیغلی ناریخ کارم وخ ګرځي اجي بډې خلکو ته ذکر کور دي ځاسې مخ پټ کړی چې ته وای دا درې مشپی نا بیا خوشاله شو نبی علیہ السلام هغه سره مذاق کو کنه هغه بداسې کول ډیر ناشنا انسانو کنه او خپل په دمرا حدیث حل شو دمرا او الچه او سره د قران پرانا کې حدیث وای کنه ها اچھا قران نی ویل سوال له سمو سی پاره ته نی پاتې شوی او شیخ الحدیث نه بس شیخ الحدیث یې سره هر شی په قران زده کیږي چلو دا ما آسان کړی نه دی دا مطلب دی چې دې آسان شنو په دې سره نور علمونه آسان ذهن باندې کولاو شي نبی علیہ السلام ایلو چې لا تدخل الجنت نمامن چغلمار جنت ته نشیتلې چغلمار ټول خپل ولې مسلمانان خو کنه هغه نور ته چغلمار نشوي له کافرانو مشرکان دا غو مسلمانانو کې چې څوک چغلي کوي نو هغه چغلمار ویل شي هغه ته دروغجن ویل شي دا څه نور راغلیو نو دا حدیث څه مطلب وو چې مسلمان دې په جنت ته ونځي چغلی خو یو عمل دی یو ګناه دی کنه د ګناه په وجه خو سړی د جنت نه نه محروم کیږي او نبی علیہ السلام دغه سوی چې لا يدخل الجنت نمام چغل مار نشتلی نو دی حلو دا چې نبی علیہ السلام بوډه ته وی چې تا نه به الله دا بوډاتوب لري کی دا وست چې دا وځنه لري کی نو بس بیا وځي جنت د نبی علیہ السلام دا مطلب وو چې چغلمار نه به الله چغلی لري کی جنت د چغلمارو ځای نه دی نو چې لري کی ته بیا وځي جنت ته ولې دې ځان سره چغلی وړي دنیا کې په لګ ملکونه ګاندا کړ چې هلته کې وسړي چې ملائک به وي کنه چې الا سا اما یزرون یا خلق دام سر آورو دیم بیخ باس دلتا هم دا گندو نر آورو دیبا اولی که نلتا آو دا دنیا طول ارس بالتا زی سا شیبا نپاتی کی گی خوا کچا شرک کرده کچا کفر او کچا بدت کرده کچا ظلم کرده آو نهار عمل لبا اللہ دیر بدرنگ شکل ور کی ادی برا روانی وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ادا پیټي به راړولي په شعبان دغه اسه په سختې برادي لار به ډیره تنګ او سختې کان نما سعد بالسماي نو مومنانو سربم د قصیدو نه یخو الله به تنه بخپل فضل سره لری کی او صفا کی نذیب جنت تا چغلې سره نشیتلې دا معنا وکړه بیا ولته او ته خلق لغنو مخلی نه ان انشأنا ان انشان اوس په دې باندې سوال پیدا شو چې ټیک د دنیا کې موحدین زنانوي خو یې را تا خو وسره تا کنه چې دنیا جون یې ډیر د عذاب او ډیر د سختۍ او ډیر د پریشانۍ او د پیژنګلې نه وتی ونه الله رب العزت وی چې نه ان انشأناهن ته زمانه خبرې چې زی جوړوما نس داغه نه با خپل ځان بیا ییر شي چې نازه خدا غسې ومنو او دا چا وی چې ستا ته دنیا ژوند ډیر سختو داغه په یوه باندې ستا صحت خراب او ستا بدن خراب او ستا رنگ خراب او ابیا چې عمر دې ډیر شو شپې ته تو رسیدې نو نظر دې خراب وو وګونه دې کار نه کاو هغه به چې نه داسوي ما باندې دا ولي د الله رب العزت وی چې زی جوړ کما نو ته په کې بیا عیب ویني بیا په کې عیب نه کنه ان انشأناهن انشاءن تاکید دې پاره ویلې مونږ با جوړی کو دی لران او بگر زو دی لرم انشان پیو قسم جوڑولو پیو قسم بدن سرا پیو قسم حسن سرا او پیو قسم سپینوالی سرائی جنتی چی وطاو گوری ہوئی نقبل محبب کی ہوئی نی حل دکی ششی نی تو پکی گوری یو بل تا گور نو خپل ځان به پکې ویني ان شاء ان په یو قسم پیدائش سره فجعلنا النابکارن وبگرذو ذیلران سری ټولې د مازی دي خوشي وی خلانې دي کنه نو ولي مازی راوړي فجعلنا ان ذیخ معنا دادا چې مونږه ګرځولې دي هغه لره امونږ جوړې کړې دي هغه لره نه دا دیو جنوی چی خبر یقینی دا بس دا سی اوگانا لکا چی دا کار شوی پا پخوا زمانا که او سی مونگا بیان کو او سی مونگا قصه کو دا آخرت خبری دمرا یقینی دی خوا دا قرآن خبری دمرا رشتیا دی خوا نور مانا بدا کو او بگردو مونگ دی لرا پیغلی عربن او ډیر مینه اترابن همزولی هم عمره چې څنګه جنتی ډیر شو کالو دی دا به هم دا وسه کله نو مل نه خپل تنشت له اصحاب الیمین دا اصحاب الیمین د پاره دی ښا دا دویم نمبرو چې سره په کې زپارغ نشي پیدا کولې چې د په کومه مرتبه کې کمې دي چې د مقربینو نه کم دي بلکې ګورن دي ته نه زیات دي ځکه چې د دې په بحث کې الله ډیر سو وې ښا ډیر ناشنا واقعات بیان کړو اترابن یې زکوي لیدي کنه دا دې چې دلته دنیا کې هوځ پیدا کیږي نو یې اول څنګه یې چیرلو میرلو کې پروتي صفائی چې ته کیږي ته به پاک کې نو هغه چراش نو بیا به ځان لړلی نه دا آخرت هغه پیدائش تاسې نه ده ته دنیا د دې په شان ته هغه الله په خپل قدرت سره بل شان ته جوړي لکه ونه کې چې میوه جوړی کنه دغه څه به د انسانانو جوړ کې کنه ان شأنهن ان شاء دې طویل شي. اذا لفظ قران ډیر مستعمل کړی دی وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. هغه څنګه پیدا کړی باغونه سبز مکه خوريږي او سبو تنو باندې ولاړی نا داس پیدا شو د انسان په شانتی نا او داسې صورت مؤمنون کې ویلو فانشأنا به جنات من نخيل واعناب. الله باران ورم برکتی وبو او باغی سرا باغونه پیدا کوم دا انګورو دنه دقه سه انشاء بده بندیانوم کی قیامت کی سلتم من الاولین وسلتم من الاخرین. دا اصحاب الیمین جدیم ډیر ډلې بيد په خوانو امتنا او ډیر ډلې بيد دې امتنا. دغه حدیث کې راځي په سیرین ذکر کوي نو دې به دې مواری چې کله مخکې نازل شو چې سلتم من الاولین وقلیل من الاخرین نشق على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خبره په صحابه او ګران شوخه چې ښا قانون متن وډیر یو مونږ بلګیو هغه خو چردا څخه پریاد نه کړو خو سو وایو چې حدیث کې راغلی ځاسه نو چې دلته کې الله اصحاب الیمین ذکر وکاو او وی چې سلتم من الاولین ډیر ډلې وې د په قانون متن نوم وسلتم من الاخرین اډیر ډلې وې د وروستي امت نوم. نو خوشاله شو بیا پریشانی ختم شو. نو جنتیانو ذکر ذکر وشو دواړه قسمه چې ته مقربین وي او بلته اصحاب الیمین وي دا هم کشمارینو دلسو نزیاتیږي چله دا وی کوم نعمتونه ذکر کول د آخرتو دا ټول ترغیب ده پاره دي او ترغیب ذکر کوي قران تر واستو براشي چې خلکو دا ډیر آسان دي دا ډیر مفتو کې ملاويږي او الله وی قران وای قران زده کې قران باندې خپل اصلاح کې خپل عقیده په صحیح کې نو دا ټولر ستا اوس ته په مفتو کې ملاويږي.